armik ja päikene. Varsti nad laulavad aasta ringi. Süüni on kukk ja päikene. Ja kolei munki, ja kolei munki, tantsime. Ja kolei munki, tantsime. Esimene pilk, mis neiu sul saadab, on vaikne armik ja päikene. Varsti te vaatate aasta ringi. Süüni on kukk ja päikene. Ja kolei munki, ja kolei munki, tantsime. Ja kolei munki, tantsime. Esimene suudus, mis neiu sul kingib, on vaikne arglik ja päikene. Varsti te suudete aasta ringi, süüni on punk ja päikene. Ja kolemi munki, ja kolemi munki, tantsime. Ja kolemi munki, tantsime. Jookseb meil ringi, süüni on punk ja päikene. Ja kolei punki, tantsime. Ja